Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na autostradzie A2 karambol. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych. Tysiące ludzi manifestują w Stambule. Przeciwnicy zmian w konstytucji mówią o nieprawidłowościach podczas referendum. W tym serwisie zajrzymy też do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie święta spędzili studiujący tam młodzi Polacy. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w karamboru na autostradzie A2 łączącej Poznań ze Świeckiem. Pomiędzy węzłami Bóg i Nowy Tomyśl zderzyły się w sumie 23 auta. Droga z Poznania w kierunku Świecka jest zablokowana. Objazd prowadzi przez węzeł Poznań Zachód. Ruch w drugą stronę odbywa się z utrudnieniami. Pierwsze auta zderzyły się na nitce w kierunku Świecka, kolejne na przeciwległej. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Manifestacje w Stambule. Tysiące przeciwników zmian w konstytucji protestują przeciwko nieprawidłowościom, do jakich ich zdaniem doszło podczas referendum. Większość głosujących opowiedziała się za znacznymi zwiększeniami uprawnień prezydenta Recepa Erdoana. Ustrój zmieni się z parlamentarnego na prezydencki. Demonstranci niosą transparenty. Jesteśmy ramię w ramię przeciwko faszyzmowi oraz mamy rację, wygramy. Protestowano też w innych miastach w Antalii. Policja zatrzymała 13 osób. Główne partie opozycji, Republikańska Partia Ludowa i Prokurdyjska Ludowa Partia Demokratyczna, chcą zaskarżyć wyniki referendum z powodu nieprawidłowości. Jak twierdzą, w lokalach wyborczych wydawano karty do głosowania bez obowiązkowego stempla. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadzwonił do Recepa Erdoana, by pogratulować mu zwycięstwa w niedzielnym referendum, poinformowała agencja Reutera. Agencja powołała się na źródła w Pałacu Prezydenta. Wcześniej Biały Dom potwierdził oświadczenie rzecznika amerykańskiego Departamentu Stanu o zaniepokojeniu międzynarodowych obserwatorów referendum konstytucyjnym. Według wspólnej misji OBWE i Rady Europy procedury zastosowane w kampanii i podczas referendum nie spełniały międzynarodowych standardów. Najmocniej, jeśli chodzi o Europę, zmiany w konstytucji poparli Turcy mieszkający w Belgii. Rekordowa była już sama frekwencja w referendum organizowanym w Belgii. Zagłosowało ponad 81 tysięcy Turków z prawie 140 tysięcy mieszkających w tym kraju. Teraz okazuje się, że rekordowe były także wyniki w Belgii, gdzie prezydent Erdoğan zdobył największe poparcie wśród rodaków. Ponad 77% zaakceptowało jego zmiany ustrojowe. W Europie wysokie poparcie było także w Austrii, Holandii, Francji i w Niemczech. Belgijscy komentatorzy podkreślili, że głosy tureckiej diaspory w Europie mogły odegrać ważną, jeśli nie kluczową rolę w referendum. Wygląda na to, że grupa Turków mieszkających w Europie zdecydowała o sytuacji rodaków mieszkających w kraju, skomentował jeden z ekspertów w rozmowie z telewizją VRT. Z kolei przeciwnicy zmian ustrojowych w Turcji najliczniej głosowali w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także w USA i Kanadzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmartwychwstanie. Prawdziwa nowość w historii i we wszechświecie wzywa nas do odrodzenia, mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra. Jeśli chcemy być ludźmi zmartwychwstania pośród cierpień tego świata, musimy być zdolni do solidarności i pomocy innym. Chodzi o gesty zwykłe i ludzkie, które dzięki wsparciu i ożywieniu wiarą w Pana zmartwychwstałego mogą być o wiele bardziej skuteczne. Papież odmówił modlitwę do Królowej Niebios, która od niedzieli wielkanocnej do Zielonych Świątek zastępuje modlitwę Anioł Pański. Święta spędzane za granicą mają szczególny charakter, mówią polscy studenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Studiujących na New York University w Abu Zabi odwiedziły rodziny z kraju. W muzułmańskim kraju niedziela i świąteczny poniedziałek są dniami pracy. Zajęcia mają także studenci. Co prawda wolałbym je spędzić na pewno z rodzicami w rodzinnym Lęborku, ale tutaj przez nawet ciepło też nie jest źle. Mateusz Mach ma 19 lat i jest autorem aplikacji Five Up, która ma pomóc porozumiewać się osobom głuchoniemym. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich studiuje od kilku miesięcy i jest wymieniany w rankingu Forbesa jako jeden z najbardziej obiecujących przedsiębiorców świata. Historia była bardzo ciekawa, no bo zapisałem się na webinar pod tytułem Jak napisać dobrą aplikację do New York University i przez to, że jedna z osób odpowiadających za rekrutację skojarzyła moje nazwisko z e-mailem, który tam podałem, zaproponowano mi po prostu ścieżkę edukacyjną właśnie tutaj. Mateusz Mach nie tylko studiuje, ale również prowadzi swoją firmę. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Z Dubaju wracamy do kraju, a dokładnie do Wieliczki, gdzie grasowała Siuda Baba. To tradycja nawiązująca do słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. W poniedziałek wielkanocny mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę w podartym ubraniu chodzi po ulicach miejscowości i wszystkich smaruje sadzą, co ma zapewnić pomyślność aż do następnych świąt. Porządnie. I teraz będzie miała szczęście przez cały rok. Siódma mnie obróciła. Zaatakowała mnie. To będzie szczęście. Tak, sądzę, że tak. To może Krzyżyk pocałujesz? Krzyżyk nie straszny, nie to co ja, no nie? No siódma baba przyszła. Wysmarowała grzecznie, jak obyczaj nakazuje. Bardzo dawne czasy, kiedy to jeszcze kapłanką była ognia. Co rok szukała młodej adeptki sztuki, prawda, i wychodziła na wieliczkę szukać takowej. Ta sadza, myśli pan, że się domyje? Z pewnością, z pewnością. A szczęście wtedy nie znika, czy znika? Nie znika, szczęście zostaje. Tropem siódmej baby szedł Paweł Pawlica. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na północy. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. 4 stopnie w Krakowie, 6 we Wrocławiu, 7 w Toruniu, 8 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. GH+. Well, no.

lying in bed. I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here. Such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. Color cover magazine, creators.